Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polska skorzysta na unijnych zakupach amunicji dla Ukrainy. Dzisiaj decyzja Brukseli. Ukraina potrzebuje wielu rodzajów amunicji, bo dysponuje różnego rodzaju bronią, podkreślał w polskim radiu wiceminister obrony. Prezydent Chin z wizytą w Moskwie, oficjalnie w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mają podjąć dziś decyzję w sprawie zakupu amunicji dla Ukrainy. Plan ten zakłada dostawy z własnych magazynów, wspólne zakupy i wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego. Polska jest wśród trzech wiodących krajów, które będą odgrywać kluczową rolę w tym planie. Jesteśmy jednym z ważnych producentów amunicji kaliber 155 mm, która jest potrzebna Ukraińcom, a to szansa na unijny kontrakt. Z Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o zakup amunicji w najbliższych 12 miesiącach. Wspólnymi zamówieniami, na które Unia Europejska zamierza wydać miliard euro, jest zainteresowana Polska. Mówił o tym wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak kilkanaście dni temu w Sztokholmie. Z tej inicjatywy skorzysta również polski przemysł zbrojeniowy, tak żeby mógł zwiększyć swoje moce produkcyjne. To będzie z korzyścią dla Ukrainy, ale to będzie z korzyścią również dla Polski. Typ amunicji pilnie potrzebny Ukrainie produkują zakłady Dezamet, należące do polskiej grupy zbrojeniowej i miałyby one szansę na kontrakt. Pojutrze do Polski na rozmowy na ten temat przylatuje komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton. Ma rozmawiać o tym, jak zwiększyć moce produkcyjne i usunąć na przykład wąskie gardła, jeśli chodzi o dostawy komponentów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Według wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza decyzja w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy musi zapaść jak najszybciej. Ukraina każdego dnia potrzebuje tysięcy sztuk amunicji. Każdego dnia. I ta pomoc, która jest przekazywana Ukrainie przez Polskę, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, innych ponad 50 krajów z całego świata, to jest tylko jeden z elementów, ale Ukraina musi mieć niezakłócony dostęp do nowoczesnej amunicji. Wiceminister Skurkiewicz podkreślił w Radiu Jedynce, że Ukraina dysponuje różnorodną bronią pochodzącą zarówno ze wschodu, jak i zachodu Europy. Z tego względu potrzebuje też różnego typu amunicji. Jej część będzie mógł produkować polski przemysł zbrojeniowy. Zdaniem byłego ambasadora Polski w Kijowie, Jana Piekło, Zachód nie docenił, jak groźny jest Władimir Putin już w trakcie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Komentując piątkową decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Putina, Jan Piekło podkreślił w Polskim Radiu 24, że dziś nikt już nie mówi o dialogu z przywódcą Rosji. Kanclerz Scholz, to on już w tej chwili wyraził się, że jeżeli tylko Putin się pojawi na terytorium Niemiec, to będzie aresztowany. Świadczy to o tym, że jednak w tej chwili jest zmiana tonu, jest determinacja, no i Putin jest po prostu napiętnowany. To jest hańba, której się nie da zmyć i on już praktycznie jest politykiem przegranym. Pytany o możliwości wyzwolenia Krymu przez Ukraińców, Jan Piekło zaznaczył, że w związku z kolejnymi dostawami uzbrojenia można się spodziewać wiosennej ofensywy Ukraińców, co zapowiadał nie tylko prezydent Wołodymyr Zełenski, ale też naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny. W Moskwie spotkanie prezydentów Rosji i Chin. Będzie to pierwsza rozmowa Xi Jinpinga z Władimirem Putinem od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Według dziennika Wall Street Journal, Pekin chce odgrywać bardziej aktywną rolę w zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Chińskie MSZ ogłosiło niedawno oficjalne stanowisko w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, w którym zaapelowało o poszanowanie integralności terytorialnej wszystkich państw, wezwało do zawieszenia broni i rozmów pokojowych. Komunistyczne władze Chin nigdy nie potępiły rosyjskiej agresji i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. Pekin sprzeciwia się również sankcjom nakładanym na Moskwę i zacieśnia z nią współpracę w wielu dziedzinach, w tym wojskowej. Ukraińscy cywile pomagają w szkoleniach żołnierzy w Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa opublikowało nagranie, w którym przedstawia jedną z tłumaczek, Ukrainkę, która studiowała lingwistykę w Polsce. Na nagraniu kobieta mówi, że po wybuchu wojny wróciła do swojego kraju, ale rodzina namówiła ją na ponowny wyjazd. Wyjechałam więc do Anglii, gdzie znalazłam możliwość pomocy mojemu krajowi w próbach wygrania tej wojny. Teraz pomagam w przezwyciężeniu bariery językowej pomiędzy ukraińskimi i brytyjskimi siłami zbrojnymi. Mam nadzieję, że niedługo znowu będę studentką. Szkolenie Ukraińców na Wyspach Brytyjskich prowadzone jest przez instruktorów z tamtejszej armii, ale też armii krajów sojuszniczych. Do tej pory wyszkolono 10 tysięcy żołnierzy, w tym roku dołączy do nich 20 tysięcy kolejnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę jak w filmie dzisiaj, w pogodzie czasem słońce, czasem deszcz. W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe burze i opady także krupy śnieżnej. Krupa śnieżna powraca w wielkim stylu również, ale to są ostatnie podrygi, mocno w to wierzymy. W Beskidzie i w Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatury od 8 do 16 stopni Celsjusza na plusie. Na szczęście wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz i na południowym wschodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy do 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1002 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Co przyprawia Państwa w poniedziałek o uśmiech na twarzy? No, ciekawi jesteśmy. A co irytuje? Bo to też jest temat, którym się zajmiemy. Może to jest tak, że myśl o weekendzie dopiero przyprawia nas uśmiech na twarzy i plany, jakie sobie stworzymy w poniedziałek. Trochę czasu pozostało. To jeszcze kilka dni przed nami. Jeśli chodzi o krytykowanie innych, jeśli chodzi o przekraczanie granic i dostrzeganie w kimś w zasadzie lepszej wersji siebie albo gorszej, to o tym porozmawiamy sobie z terapeutką Aleksandrą Plewką, która będzie naszym gościem za kilka minut. Czekamy w takim razie na to spotkanie, a ten czas oczekiwania umili nam Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me 10 minut po 8. Adel, przed momentem w naszym studiu gość Aleksandra Plewka, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak uśmiech czytany jest w naszym kodzie kulturowym? Uśmiechnięta osoba. My mówiliśmy o pewnych badaniach, z których wynika, że odbierana jest w pewnych kontekstach oczywiście jako naiwna, ale także no, ktoś się chichra, jest niepoważny, z czego za oni się w ogóle śmieją. Na przykład. Tak. Tak, zdecydowanie ja też te badania kojarzę, szczególnie w środowisku pracy. Okazuje się, że no, lepiej uśmiechać się wyłącznie na początku. Zachowywanie takiego uśmiechu dużego z odsłoniętymi zębami w zasadzie przez cały okres trwania na przykład rozmowy rekrutacyjnej raczej nie wywiera dobrego wrażenia, wręcz przeciwnie. Albo sugeruje, że jesteśmy właśnie nierzetelni, albo że niepoważnie podchodzimy do tej rozmowy, lub szczególnie w przypadku mężczyzn, to już taki bardzo ewolucyjnie można powiedzieć pierwotny mechanizm, że no, mamy wysoki poziom agresji. Trochę podobnie jak u zwierząt, gdzie uśmiechanie się z użyciem zębów jest odbierane jako wyraz agresji. Wtedy szczerzymy kły, tak. Właściwie tak można powiedzieć, prawda? Tak. Czyli bardziej kategoria sanach, czyli łagodnie uśmiechnięta albo łagodnie uśmiechnięty. To tak trochę nawiązując do piosenki, należy jakby zachować umiar w tym uśmiechu. Tak, zdecydowanie, a w zasadzie można powiedzieć, że takie pierwsze wrażenie uśmiechem, czyli ten uśmiech może pełnić taką funkcję sygnału od naszej przystępności, o naszej przyjazności, natomiast zachowywanie go, można powiedzieć, takiego niemodulowanego, czyli takiego, którego nie dostosowujemy do sytuacji, dziwi naszych rozmówców, peszy ich albo zastanawia. Czyli co, powaga już jest bardziej neutralna? W sytuacjach oficjalnych tak. W takich sytuacjach, gdzie też intensywnie kogoś słuchamy i ktoś na przykład opowiada nam o jakiejś swojej sytuacji, często trudnej, uśmiechanie się byłoby co najmniej nie na miejscu. Więc czasami taka neutralność też bardzo dobrze jako ludzie, albo przynajmniej w miarę dobrze większość z nas, odczytuje taki wyraz neutralny, takiego zrelaksowania, gdzie można powiedzieć mięśnie twarzy mamy luźne. Czyli wychodzi na to, że ludzie zbyt mocno uśmiechnięci mogą również tracić na tym, że są na przykład serdeczni i właściwie ten uśmiech wynika z tego, jacy są naprawdę i to jest ich ta prawdziwa twarz i to prawdziwe oblicze. Tak, zdecydowanie, przy czym też potrafimy odczytywać taki uśmiech albo takie śmianie się jako wyraz zdenerwowania. Więc czasami osoby, które są właśnie bardzo optymistyczne, bardzo otwarte na doświadczenie, a to są też cechy temperamentu, więc no, nierzadko jest tak, że trudno je zmienić. Przy pierwszym poznaniu zyskują łatkę takich właśnie niepoważnych, jakby nierzetelnych, takich, które się niczym nie przejmują, wobec czego tracą, tak, faktycznie tracą w tym kontakcie. Na razie dostrzegamy jedynie wierzchołek góry lodowej. Zastanawiam się, co jest głębiej, zatem zapraszamy głębiej. Pytanie, czy uśmiech przykrywa kłopotliwe emocje? Może, jak najbardziej. To jest kategoria śmiania się na pogrzebie na przykład. Czyli można się uśmiechać, robić dobrą minę do złej gry. Mamy wiele nawet w potocznym języku, można powiedzieć, takich fraz, które to opisują. No tak, ale można się też po prostu ugotować. Czasami w takich sytuacjach no, bardzo poważnych zdarza nam się jakaś głupia myśl, która sprawia, że jesteśmy no, właściwie rozłożeni na łopatki. No tak, ale ma to sens. W przypadku, no akurat pogrzeb to jest skrajna sytuacja, natomiast kiedy idziemy na rozmowę o pracę i stresujemy się niebywale, chcemy dobrze wypaść, tutaj jest dużo tych elementów. Pracowaliśmy na przykład na ten moment, że ktoś nas zaprosił na tę rozmowę o pracę, przez długi czas. Zrobiliśmy dodatkowe uprawnienia. No i teraz przyszedł czas tego egzaminu, tej przysłowiowej matury albo sesji egzaminacyjnej. No i wtedy ten uśmiech być może przychodzi nam z pomocą, albo niekoniecznie. Bardzo ważną umiejętnością, którą często ludzie też ćwiczą, jest taki element właśnie uśmiechu i humoru jako strategii radzenia sobie. Czyli kiedy ja jestem w stanie skontrolować albo użyć takiej reakcji, jaką jest uśmiech, czy użyć na przykład humoru celem rozładowania atmosfery, bądź na przykład przekierowania uwagi, czyli no, trzęsą mi się ręce, wypadł mi długopis, rozlała mi się szklanka z wodą. No mogę się tym bardzo zdenerwować i stracić nad sobą panowanie, ale mogę też obrócić to żart, uśmiechnąć się, trochę to rozluźnia atmosferę, mając na uwadze, że jest to sytuacja oficjalna, więc jak najbardziej można na tym zyskać również. Uśmiech może jednak też irytować. Ja z własnego doświadczenia wiem, że pojawia się taka kategoria, zwłaszcza wieczorem, tak zwanej mewy śmieszki. To jest osoba, która się bardzo głośno śmieje, właściwie ze wszystkiego. I Ty na przykład próbujesz zasnąć. To właśnie próbowałem przekryć kłopotliwe emocje. Mieszkasz blisko na przykład takiego miejsca rozrywkowego i zawsze przed tym miejscem stoi mywać mieszka, która uniemożliwia ci sen. Więc to jest ten moment, kiedy śmiech może irytować. Może irytować szczególnie, jeżeli nie jest w jednej linii z naszym nastrojem. Automatycznie poszukujemy osób, które gdzieś będą blisko tego, jak sami się czujemy. Mamy też taki element, jakim właśnie jest projekcja, czyli to, że zależy nam na tym, albo przekierowujemy nasze własne emocje, nasze własne stany na innych ludzi. Więc jeżeli widzimy kogoś, kto jest w zupełnie innym stanie, zaczyna nas to co najmniej irytować, zaczyna to być dziwne. A propos projekcji, to rozmawialiśmy dzisiaj o krytykach filmowych i w tym kontekście o nagrodach o wężach za najgorsze obrazy. No i o krytyce porozmawiamy sobie za moment. Naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psychoterapeutka. Sides. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. Wywołałem do tablicy, we śmieszkę, bo ten głośny śmiech, ale też mlaskanie i na przykład obgryzanie paznokci, to są takie zachowania, które mogą nas irytować, te zachowania, które widzimy u innych. No i też Bartosz Bielecki zapytał, co nas jeszcze denerwuje. To, że wyrzucają śmieci, przykładowo w parku, głównie to, tak, śmiecenie po prostu wszędzie, gdzie mamy śmietniki. Zazdrość? Gdy ktoś nie patrzy na innych. Taka fałszywość, dwulicowość, to chyba najbardziej mnie triggeruje. Niesprzątanie po swoich psach. Przeszkadzanie podczas filmu. Jak na przykład głośno jedzą. To głośne jedzenie najbardziej mnie chyba irytuje. Chamstwo? Nic mnie przeszkadza. Przechwalanie się. Dla mnie, jak ktoś jest hipokrytą, czyli po prostu mówi co innego, a robi co innego. To jest najgorsze, co może być. Nic mnie nie przeszkadza. Ktoś osiągnął zen. Aleksandra Plewka, psychoterapeutka, jest z nami w studiu. Wydaje się, że zasady życia społecznego łamane przez innych, chociaż każdy może mieć swój kodeks i każdy może mieć swoją strefę wrażliwości, ale wydaje się, że zignorowanie kogoś, niedostrzeżenie czyichś potrzeb, to wzbudza zazwyczaj złość u drugiej strony. Tak, najczęściej tak, bo to jest, w złość jest w ogóle taką emocją, która informuje o naruszeniu naszych granic. Więc jeżeli mamy jakieś swoje zasady, mamy jakieś swoje potrzeby, no i się orientujemy, że one są frustrowane, czyli na przykład ktoś mlaszcze, ktoś nam przeszkadza w kinie, a my tak bardzo chcemy obejrzeć ten film, no to jest to bardzo zrozumiałe, że to jest pierwsze uczucie, jakie do nas przychodzi. I to jest ta kategoria tych alergenów społecznych, tak, które nas jakoś uczulają. Tak, oczekujemy też bardzo często, że wszyscy ludzie na równym poziomie będą znali zasady życia społecznego. I to jest takie... A powinni. A powinni, natomiast jakby nie jest to prawda i jakby dopiero później orientujemy się, że czasami niektórym trzeba o tym przypomnieć, co na początku budzi naszą złość. A zrozumieć to w kategoriach jeszcze jakichś takiego bardziej empatycznego podejścia, że jednak no może czasami jesteśmy zbyt surowi? To przychodzi dopiero w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać jakiś taki czynnik indywidualny, a nie tylko samą zasadę. Czyli jeżeli dostrzegamy, że na przykład ktoś w tym kinie rozmawia, bo próbuje uspokoić swoje dziecko, które jest w bardzo, nie wiem, na przykład dużym stresie, no to w tym momencie jest nam łatwiej tę osobę zrozumieć, trochę przychylniej do niej podejdziemy, niż kiedy tylko zauważymy, o, ktoś rozmawia w kinie, to jest niedopuszczalne. Krytykowanie innych. Na ile to się wiąże z naszym wnętrzem i z projekcją? Zdarzają się czasami takie osoby, które uważają, że wiedzą wszystko najlepiej, że one powinny, że one wiedzą też, jak to powinno się zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i my czujemy się jak uczniowie, a nad nami jest pan nauczyciel albo pani nauczycielka, którzy tutaj powiedzą nam, jak żyć, aby osiągnąć szczęście. Zdecydowanie krytyka ma wiele wspólnego z tym, co nosimy w sobie i często jest to między innymi na przykład paradoksalnie lęk. Czyli boimy się, że rzeczy mogą być niedoskonałe, obawiamy się utraty kontroli nad przebiegiem na przykład właśnie danej sytuacji albo nad samym sobą, czyli że nie zapanujemy nad swoimi reakcjami, wobec czego wolimy skrytykować innych, wolimy powiedzieć, jak powinno być, żeby uniknąć przykrych konsekwencji dla siebie. Z czyjej strony ta krytyka jest najbardziej bolesna? Zbliżają się święta wielkanocne, więc mam wrażenie, że to będą spotkania rodzinne i jak zwykle będą padać pytania. A dlaczego ty jeszcze nie masz żony albo męża? A dlaczego wy jeszcze nie macie dzieci? I czasami trudno jest takim osobom odpowiedzieć przy stole, przy wszystkich, przy całej rodzinie, nie możemy mieć dzieci. Tak, to są zdecydowanie trudne rozmowy. Ten temat powraca w zasadzie, można powiedzieć, że przecież w każde święta. Tak. Szczególnie jest nam trudno przyjmować krytykę od osób, które są dla nas ważne, bądź kiedyś albo obecnie stanowią jakiś rodzaj autorytetu, czyli nasi rodzice na przykład, nasi dziadkowie. Czasami mamy wrażenie, że swoją niepoprawną odpowiedzią bardzo ich zawiedziemy. No i to też utrudnia przyjmowanie krytyki. Tak się zastanawiam, ilu krytyków na przykład filmowych ma na koncie zrobienie dobrego filmu albo jakiegokolwiek filmu, bo często tak jest, że osoby krytykujące, które już widzę teoretycznie las wiedzą, rąk, przecież naszą rolą nie jest robienie lepiej filmów, tylko krytykowanie ich. Ale znają się jakby najlepiej, prawda, na tym medium, więc logicznie rzecz biorąc mogliby robić znakomite filmy. Jest też taka prawidłowość, że im więcej praktyki, im więcej doświadczenia ma się w danym obszarze, tym mniej jesteśmy skłonni do krytyki, bo po prostu dostrzegamy, jak wiele niuansów zawiera się w danym zachowaniu, w danej pracy, w danym zawodzie i dużo dalej nam do tego, żeby krytykować za to innych. Łatwiej jest krytykować może, niż samemu zrobić, że w tym kontekście? Znaczy na pewno jest dużo łatwiej wyprodukować taki komunikat, no bo on jest dość szybki, nic nas nie kosztuje.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ostatni raport z dróg, czas na niego. Monika Gniewaszewska, właściwie czas na nią, powinienem powiedzieć. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy w naszych skromnych progach. Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. No i dużo tych korków nam się zrobiło w poniedziałkowy poranek. Na początek Śląsk, trasa Bytom-Chorzów, cały czas utrzymuje się zator, a także na S86 Sosnowiec-Katowice, na jezdni do Katowicy. Zwalniamy też cały czas na S1 Ząbkowice-Wojkowice-Kościelne na obu jezdniach. No i korek mamy też między Mysłowicami i Katowicami na jezdni do Katowic, to A4. No i cały czas blokuje nam się skrzyżowanie S1 i A4. S1 na wysokości Mysłowic, S1 mamy korek na jezdni w stronę Częstochowy. W Małopolsce duży zator mamy na obwodnicy Krakowa, na trasie z między węzłami Kraków Południe, Krakówska Wina i dalej jeszcze w stronę Katowic. Ten zator zaczyna się już przed węzłem Kraków Południe, a więc dużo cierpliwości dla kierowców. No i korkują nam się drogi dojazdowe do obwodnicy Krakowa, to m.in. siódemka od strony Zakopanego. Ciasno też w Warszawie i na obwodnicach, na S8, na jezdni w stronę Wrocławia. Tu kierowcy zatrzymują się przed węzłem Łabiszyńska, a także ciasno na trasie między węzłami Konotopa Opacz, tutaj na jezdni w stronę Terespola. No i też w samej Warszawie, jak już mówiłam, korki też mamy na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta. Ten utworzył się przed węzłem Gdańsk Południe, na jezdni i do Wejherowa, i do Łodzi. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik, jest 8.31. W Brukseli odbędzie się konferencja darczyńców na rzecz pomocy dla Turcji i Syrii. Unia Europejska organizuje ją w związku z trzęsieniem ziemi, które na początku lutego nawiedziło oba kraje. Zginęło ponad 50 tysięcy osób. Państwa członkowskie wspólnoty zamierzają złożyć zobowiązanie na rzecz dalszej pomocy i odbudowy obu krajów. Aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby mieszkańców Turcji, łącznie na pomoc humanitarną przeznaczono ponad 8,5 miliona euro. Natomiast w celu usunięcia bezpośrednich skutków kataklizmu w Syrii wyasygnowano około 10 milionów euro. Polak Robert Duchniewicz z litewskiej partii socjaldemokratycznej został nowym merem rejonu Wileńskiego. W drugiej turze wyborów samorządowych pokonał kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Waldemara Urbana. Jak powiedział Polskiemu Radiu komentator Aleksander Radczenko, wybór Duchniewicza jest sensacją. Po 28 latach rządów Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, no traci rejon wileński. Oczywiście nadal będzie miała większość w Radzie, ale nie będzie miała stanowiska mera, a zgodnie z nową ustawą o samorządzie terytorialnym, mer będzie miał dużo więcej kompetencji niż miał dotychczas i będzie mógł w gruncie rzeczy rządzić, nawet nie mając większości w Radzie. Szczęścia w drugiej turze wyborów nie miał też inny kandydat Akcji Wyborczej, Jarosław Narkiewicz, który walczył o fotel mera w rejonie trockim. Przemyt ponad 40 tysięcy paczek papierosów udaremnili podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Podkomisarz Maciej Czarnecki mówi, że nielegalny towar znaleziono podczas kontroli ciężarówki zatrzymanej w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Naczepa tira została prześwietlona skanerem rentgenowskim. Podczas sprawdzania ładunku okazało się, że w ponad 1000 kartonach z brykietem ukryte są papierosy z białoruską akcyzą. W ciężarówce funkcjonariusze znaleźli ponad 43 tysiące paczek przemycanych papierosów. Gdyby przechwycona kontrabanda trafiła do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby ponad 1 000 000 zł. Sprawę wyjaśnia Urząd Celny w Białymstoku. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Dariusz Urbanowicz ponownie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. No i zaczynamy od tenisa. Pogromczyni Igi Świątek, Jelena Rybakina oraz Carlos Alcaraz zostali zwycięzcami prestiżowego turnieju Indian Wells. To ranga 1000, a był rozgrywany przez ostatnie 2 tygodnie w Kalifornii. O ile finał kobiecy był wyrównany, o tyle Hiszpan nadspodziewanie łatwo pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Tenisistka z Kazachstanu wygrała swój 4. turniej WTA w karierze. Pierwsza partia finału kobiet była pasjonująca, trwała blisko 1,5 godziny. Jelena Rybakina ostatecznie wygrała ją z Ariną Sabalenką 7-6, a tiebreaka 13-11. To był roller coaster. Jestem szczęśliwa, że pierwszy set rozstrzygnęłam na swoją korzyść. Łatwiej mi było wtedy wygrać cały mecz. Mówiła Rybakina, która decydującą partię wygrała do 4. W rywalizacji o prymat mężczyzn Carlos Alcaraz łatwo pokonał Daniła Miedwiediewa 6-3, 6-2. I powrócił na pierwsze miejsce rankingu ATP. Dla Rosjanina była to pierwsza porażka od 19 meczów. Teraz najlepsi tenisiści na świecie przenoszą się na Florydę na turniej Miami Open. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A Miami szczęśliwe dla polskich tenisistów. Tytuł broni wspomniana Iga Świątek, a Hubert Hurkacz triumfował tam rok temu w deblu z Johnem Isnerem. Wygrał też singla w 2021 roku. W 2017 roku w grze podwójnej zwyciężył Łukasz Kubot z Marcelem Melo. Dekadę z okładem temu Agnieszka Radwańska po dwakroć cieszyła się w finale na Florydzie. Raz solo, a raz w parze z Danielą Hantuchową. Zwycięstwo w Miami warte jest 1 262 220 dolarów. Jest o co grać. O turniej główny gra Magdalena Fręch. Musi jeszcze pokonać Japonkę Nao Hibino. W piłce nożnej wczoraj El Clasico i 98. zwycięstwo FC Barcelony w tej rywalizacji z Realem Madryt sięgającej 1902 roku. Wtedy górą Barca 3-1, a wczoraj było 2-1. Przesądzającą bramkę zdobył Frank Kessie przy udziale Roberta Lewandowskiego. Dawid Szymczyk ze Sport.pl. Bardzo duży wpływ na całą tę bramkową akcję miał Robert Lewandowski, który dostał piłkę przy bocznej linii, zbiegł z nią w stronę pola karnego i zamiast od razu uderzać albo dośrodkowywać, jeszcze zobaczył, że obiega go Balde, kopnął do niego piłkę piętą w sposób niezwykle efektowny. Tam było czuć taką szczyptę magii. Po chwili Balde dograł w pole karne, Kessie strzelił, no i Barcelona wygrała 2-1. Nie tylko pokonała Real Madryt, ale też zwiększyła swoją przewagę w lidze aż do 12 punktów. Tyle Dawid Szymczak ze Sport.pl, a w PKO BP Ekstraklasie na autostradzie po tytuł wydaje się być naprawdę mocny w tym sezonie Raków Częstochowa. Wczoraj zwycięstwa wyjazdowe, Lech Poznań pokonał w Łodzi Widzew 2-1, Piast Gliwice kończył w dziesiątkę, ale zdołał wygrać 1-0 w Legnicy z Miedzią. Warta Poznań niby u siebie, ale na wyjeździe, bo przyjmuje rywali w Grodzisku Wielkopolskim na stadionie Dyskoboli. Pokonała Lechię Gdańsk 2-0. Ósmym miejscem w finałowym gigancie Pucharu Świata w Andorze zakończyła sezon alpejski Maryna Gąsienica Daniel. Pierwszy przejazd był naprawdę dobry, a z kolei w drugim zrobiłam mały błąd w miejscu, gdzie nie powinnam go zrobić i straciłam bardzo dużo prędkości, z czego wzięła się duża strata, ale tak naprawdę oba przejazdy, jeżeli chodzi o samą jazdę, były dobre, więc z tego jestem zadowolona, ale oczywiście też mam niedosyt. A jeżeli chodzi o cały sezon, to na pewno był to dosyć trudny sezon dla mnie też ze względu na jakieś tam moje problemy zdrowotne, które dosyć długo się utrzymywały w środku sezonu. Nie ominęły mnie podczas Mistrzostw Świata w Meribel, więc to naprawdę było dla mnie bardzo trudne. Więc jakby patrząc na to, jakie były tam przeciwności po drodze, to myślę, że ten sezon można uznać za naprawdę niezły. Sport w Trójce wróci o 15.30. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Dzisiaj poza wschodem przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od 10 do 16. Najchłodniej będzie nad samym morzem i w rejonach podgórskich około 8. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Jeszcze jeden temat, o którym warto powiedzieć. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, bo 20 marca, więc my się skupiliśmy tutaj na wiośnie, ale potem wątek uśmiechu się pojawił, a przecież to jest kluczowe dla naszego dzisiejszego tematu, prawda? Dbanie o ten uśmiech. Tak. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy zapewniają nam ten dobry uśmiech. Proszę dzisiaj szeroko się do siebie uśmiechać. Na zegarze 19 minut pozostało do godziny 9. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale kropki jeszcze nie stawiamy. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. Like the deserts miss the rain. And I miss you. siedzielibyśmy jeszcze trochę, ale czas na nas, bo za chwilę 8.45. Radosław Nałęcz, Piotr Firan, Krzysztof Sagan, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister Marcin Przyda, czy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, Międzynarodowy Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz do spraw dzieci, pani Marii Aleksiejewny Lwowej-Białowej. Chodzi o odpowiedzialność za bezprawną deportację dzieci z Ukrainy, co jest zbrodnią wojenną. Czy dostrzega pan jakiś praktyczny wymiar tej symbolicznej w dużej mierze decyzji? Panie redaktor, myślę, że to nie jest tylko symboliczna decyzja, to jest decyzja natury prawnej. No, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, instytucja szanowana, przecież zajmująca się odpowiedzialnością karną za zbrodnie, zbrodnie wojenne. To, że kwalifikuje działalność Federacji Rosyjskiej i jej przywództwa jako zbrodnie wojenne, no jest już dużą zmianą w porównaniu do poprzednich miesięcy. Ja przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie nawoływał do tego, aby MTK w Hadze zajęło się sprawą zbrodni wojennych na Ukrainie, od Buczy przez Irpień, ale właśnie także i po kwestie dzieci. Przecież to są dziesiątki, jeśli nie setki. To są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dzieci porwanych, tak naprawdę porwanych, wywiezionych do Rosji. Nikt nie dziwi się temu orzeczeniu, natomiast ja pytam, co się teraz zdarzy? Dokąd może pojechać Putin bezpiecznie, a dokąd nie może? A i tak by nie pojechał, Bogiem a prawdą. Pani redaktor, no, pyta pani o wymiar praktyczny. Na pewno to podróżowanie Władimira Putina i przywództwa rosyjskiego będzie tutaj mocno ograniczone, no bo nigdy nie będzie miał pewności, czy w danym państwie, a przecież jest wiele państw, które są związane 123. Tak, konwencją, w tym sensie podlegają obowiązkowi prawnemu zatrzymania Władimira Putina, więc to jest ten element praktyczny, ale element praktyczno-polityczny jest też istotny. Dla wielu państw Azji czy Afryki, no w końcu stało się jasne. No, Międzynarodowy Trybunał Karny to nie są przecież politycy, to nie jest tylko dyskusja polityczna, to jest dyskusja prawna. Skoro tak kwalifikuje działania, myślę, że dla wielu tych państw będzie jaśniej i łatwiej zrozumieć tak naprawdę, jakie są motywacje. No już słyszeliśmy wiele głosów także i z tych strony, z tych państw, które dotychczas opinie przedstawiały w taki sposób zniuansowany. Jeszcze raz przypomnę. Myśli pan o Niemczech? Jeszcze raz przypomnę. Prezydent Andrzej Duda jeszcze podczas wizyty na Łotwie wspólnie z prezydentem Egilsem, profesorem prawa, pan prezydent jako doktor prawa, wspólnie nawoływali do tego, aby MTK taką decyzję podjęło. I to, że taką decyzję podejmuje, przyjmujemy z dużym zadowoleniem. Jeśli prezydent Rosji przyjedzie do Niemiec, natychmiast go aresztujemy. Tak zapewnił w rozmowie z dziennikiem Bild am Sonntag niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann, ale zapewne Putin do Berlina się nie wybiera. Natomiast wybiera się do RPA, a RPA co prawda dopiero w sierpniu, więc wiele się może do tej pory zdarzyć. Natomiast rząd RPA jest sygnatariuszem statutu rzymskiego, stanowiącego Międzynarodowy Trybunał Karny. Z tym, że w tym momencie pojawił się głos rzecznika rządu tamtejszego i on jest taki wieloznaczny, powiedziałabym, więc może być różnie z wykonalnością tego nakazu aresztowania. No, z całą pewnością ta dyskusja będzie jeszcze się toczyć przez najbliższe miesiące. Wiele państw, tak jak mówię, Afryki do tej pory zajmowało taką pozycję zniuansowaną, która się przejawiała w powstrzymywaniu się od głosowania ani na tak, ani na nie. Były takie państwa, które po prostu nie brały udziału w głosowaniu albo wstrzymywały się podczas głosowań w ONZ-cie. No, dziś co sytuacja ciekawe, jest USA nie ratyfikowały statutu rzymskiego. Dziś sytuacja jest dużo jaśniejsza. No, niestety RPA, ważne państwo Afryki, utrzymuje bardzo takie, powiedziałbym, rozbudowane jak na warunki dzisiejsze kontakty polityczne z Rosją. Trzeba będzie tutaj starać się tłumaczyć naszym afrykańskim partnerom, na czym polega dzisiejsza rosyjska zbrodnicza agresja w Europie Wschodniej. Tym się też zajmował pan prezydent Andrzej Duda podczas ostatniej obecności w Katarze na konferencji ONZ poświęconej państwom najmniej rozwiniętym. Kijowym. To była bardzo ważna konferencja, bowiem była szansa do spotkania się właśnie z prezydentami i premierami tych państw, czy z Afryki, czy z Azji, i tłumaczenia krok po kroku, że to, co robi Rosja, to jest nowa wojna kolonialna. No niestety Rosja w Afryce bardzo agresywnie prowadzi swoją propagandę. No i ktoś, kto jest tysiące kilometrów od granicy ukraińsko-rosyjskiej, może nie do końca rozumieć te różne zawiłości. Dlatego warto z Afryką rozmawiać. Panie ministrze, na razie Putin udaje się do Chin. Tam nic nie grozi. Ale pytanie moje jest takie. Czy Chiny mogą się przełamać i zacząć dostarczać broń Putinowi? Na co on liczy? Jest raczej odwrotnie, to raczej przewodniczący Xi Jinping wybiera się do Moskwy i będą prowadzone rozmowy chińsko-rosyjskie. Być może oczywiście te wizyty będą prowadzone także i w drugą stronę. Przepraszam, pomyliłam się, rzeczywiście. Chodziło mi o spotkanie. Tak, z całą pewnością Rosja zabiega w Chinach o wsparcie i gospodarcze, i pewnie najpewniej wojskowe. Pokazuje to, jak osłabła Rosja w ostatnich miesiącach, pozycjonuje się w roli junior partnera wobec Chin. No naszym zadaniem jako światowej dyplomacji jest powstrzymywanie Chin od aktywnego włączenia się w jakiekolwiek wsparcie. Ale jak pan myśli, panie ministrze, czy to jest możliwe, że Putin przekona przywódcę Chin do dostarczania broni? Odbyłoby to się bardzo negatywnym echem na świecie, byłoby to bardzo niepożądane. Bo z drugiej strony jest na stole, że tak powiem, plan pokojowy. No więc właśnie, Chiny do tej pory pozycjonowały się jako dostarczyciel właśnie koncepcji politycznych, pokojowych, jako ewentualna platforma dyskusji pokojowej wobec tego konfliktu, wobec tej sytuacji wojennej. No musiałaby tutaj rzeczywiście Chińska Republika Ludowa zmienić całkowicie swoją politykę. Byłoby to bardzo niebezpieczne dla stabilności szeroko pojętej globalnej architektury bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone ostro już tutaj reagują poprzez wskazywanie konsekwencji, także i konsekwencji gospodarczych dla Chin Ludowych na wypadek włączenia się aktywnego we wsparcie. Myślę, że w interesie Chin nie jest dzisiaj wchodzenie w taką politykę wsparcia autorytarnego, upadającego reżimu, w tym sensie agresywnego, kąsającego sąsiadów. Chiny mają dużo dłuższą perspektywę. Natomiast wykluczyć oczywiście podskórnych działań ja nie na tym etapie niestety nie mogę. W ostatnich tygodniach, już pan o tym wspominał, prezydent Andrzej Duda był bardzo aktywny na polu międzynarodowym. Czy są jakieś plany na najbliższe tygodnie, dni? Pani redaktor, tak, mamy oczywiście bardzo rozbudowany kalendarz działań. Pamiętajmy, że w perspektywie kilku miesięcy w lipcu odbędzie się w Wilnie szczyt NATO i temu będzie poświęcona aktywność w najbliższym czasie, właśnie polityka bezpieczeństwa, wypracowywanie agendy tak, aby wzmacniać wschodnią flankę NATO, aby wzmacniać po prostu polskie bezpieczeństwo. To jest dla nas bardzo istotne. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Walka z rosyjską dezinformacją. Nawet na tych odcinkach, powiedziałbym, dalekich, nie do końca oczywistych, no bo nie musimy przekonywać naszych bliskich sąsiadów, tych, których trzeba przekonywać. Jasne, a konkretnie już wiadomo, dokąd się wybiera w najbliższych dniach czy tygodniach? Pani, nie chciałbym tutaj wskazywać na konkretne destynacje, ale będzie to kilka wizyt i w Europie. Na przykład, to mogę powiedzieć, pan prezydent udaje się do Austrii rozmawiać z naszymi partnerami z Austrii. Będziemy rozmawiać też z kilkoma partnerami z Azji w najbliższym czasie. No tych wizyt jest całkiem sporo. No i oczywiście dyskusja z sojusznikami NATO. Tak tutaj w Warszawie, przyjmując, tak jak w ostatnim czasie, prezydenta Czech, pan prezydent Duda, wysokiego kiedyś postawionego generała natowskiego, tak będziemy kontynuować tę dyskusję zarówno w Warszawie, jak i w wielu stolicach europejskich. A czego dotyczyła wizyta szefa CIA w Warszawie? Tematyki bezpieczeństwa, panie Oczywiście, redaktor. Ale może wam coś powiedzieć więcej? Nie tyle, żeby zaspokoić naszą ciekawość, ile może nas uspokoić, albo wręcz przeciwnie. Pani redaktor, spotkanie miało charakter niejawny, w naturalny sposób. Nie mogę więc zdradzać szczegółów, ale mogę uspokoić, że konkluzje z tego spotkania z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego są dobre. Polska jest państwem bezpiecznym, Polska jest państwem stabilizującym. Tak też patrzą na Polskę Amerykanie, czemu dają wyraz nie tylko w zamkniętych spotkaniach, ale także i Departament Stanu ostatnio, wysyłając wniosek do Kongresu, określił Polskę jako stabilizatora tej części Europy, jednocześnie kwitnącą gospodarkę europejską, prawda? No właśnie, panie ministrze, bo to jest tak, że amerykańskie instytucje wydają co jakiś czas zgody na sprzedaż nam uzbrojenia, tego, na którym nam zależy. No i niektórzy myślą, że to są wyłącznie interesy, bo przecież to nie są darowizny, my za to płacimy. Ale to też trzeba pewne warunki spełnić. No, najbardziej zaawansowany sprzęt technologiczny, na takim nam przecież zależy. Nie chcemy kupować sprzętu niesprawdzonego, czy sprzętu, który jest jakiś tam jakoś przeżyty technologicznie. Chcemy mieć najnowocześniejszy sprzęt, a ten najnowocześniejszy sprzęt dostarczają dzisiaj między innymi Amerykanie, no, ale Amerykanie nie dzielą się swoimi technologiami z partnerami, którym w jakimś sensie nie ufają, albo których uważają za niestabilnych, tak aby ta technologia gdzieś kiedyś w przyszłości nie trafiła w niepożądane ręce. Więc zawsze decyzja o sprzedaży sprzętu jest warunkowana decyzją polityczną z Departamentu Stanu i Kongresu finalnie, bardzo ważne istotne. Czyli politycy muszą określić status danego państwa. I Polska jest w oczach Amerykanów właśnie postrzegana jako to państwo, które nie tylko jest w jakimś sensie biorcą bezpieczeństwa, ale dystrybuuje to bezpieczeństwo na cały region. Czyli my stabilizujemy tutaj rzeczywistość w tej części Europy. To po pierwsze. Po drugie, no sami Amerykanie mówią, na tle Unii Europejskiej my jesteśmy zdrową, stabilną gospodarką. Dlatego też wydają polityczną decyzję co do zgody na eksport tego najnowocześniejszego uzbrojenia, a my chcemy mieć to uzbrojenie po to, aby odstraszać Rosję jak najdalej od naszych granic. Panie ministrze, według Politico NATO przygotowuje się do wzmocnienia wschodniej flanki aż do 300 tysięcy żołnierzy w obawie przed planami Moskwy. To jest taka wiadomość, która z jednej strony może cieszyć, prawda, że będzie tutaj wzmocnienie, no ale z drugiej strony te plany Moskwy. Czy Moskwa rzeczywiście realnie może się przygotować do zdolności dalszej ekspansji? Pani redaktor, jeśli Rosja, nie daj Boże, wygrałaby wojnę na Ukrainie, z całą pewnością nie zatrzyma się, tylko rozochocona będzie chciała iść dalej. Są inne państwa, które mogą podlegać temu imperializmowi rosyjskiemu. Znamy to doskonale z historii ostatnich 400 lat. Rosja niezatrzymana idzie dalej. Dlatego też w naszym interesie jest, aby tą Rosję zatrzymać jak najdalej od polskiej granicy. Ale trzeba być też spokojnym. To nie jest tak, że Rosja ma dzisiaj plany dotyczące ataku Polski. Zresztą atakuje się słabych, nie atakuje się silnych. Polska dlatego też wzmacnia swój potencjał militarny właśnie na zasadzie: nie chcesz wojny, to przygotowuj się do niej. W tym sensie trzeba rozbudowywać potencjał militarny po to, aby na zasadzie właśnie takiej fortyfikacji wysyłać sygnał: nawet nie próbuj destabilizować. Jasne, czyli ta wiadomość przekazana przez portal Politico to nie jest nic. Pani redaktor, to nie jest spekulacja. Szczyt NATO w Madrycie w zeszłym roku zdecydował o tym, aby wydzielili sojusznicy 300 tysięcy sił szybkiego reagowania na wypadek jakichkolwiek perturbacji w części oczywiście wschodniej. No przecież nie widzimy... Czyli to jest realizacja tych postanowień. Po prostu realizacja postanowień z Madrytu i bardzo dobrze. My uważamy, że obroną i odstraszaniem Rosji na wschodniej flance NATO nie może się zajmować tylko Polska, Litwa, Czechy. Przecież my realizujemy te zadania dla całości NATO. Dzięki naszej stabilności stabilnie czują się Niemcy, stabilnie czują się Francuzi, więc oni również mają obowiązek co do tego, aby realizować tutaj politykę odstraszania w ramach polityki bezpieczeństwa na wschodzie. Panie ministrze, czy to prawda, że możemy za MiG-29, które przekażemy Rosji, przepraszam, Ukrainie, dostać myśliwce Tajfun? Pani redaktor, nie chciałbym tutaj wchodzić w spekulacje, bo to jest w naturalny sposób też przedmiotem różnego rodzaju dyskusji dziennikarskich, często podgrzewanych, zupełnie bez oparcia niestety o fakty. A fakty są następujące. Czyli na razie są tylko dyskusje, tak? Fakty są następujące. Polska przekazuje starszy postsowiecki sprzęt Migi na Ukrainę po to, aby te Migi odpychały Rosję jak jak najdalej. To jest nasz cel, czyli tak naprawdę dbały też o polskie bezpieczeństwo. Ale musimy mieć świadomość, że te migi za parę lat tak naprawdę i tak w sensie technologicznym byłyby już... Jasne, przekażemy wszystkie migi Ukrainie. Pan prezydent mówił publicznie o 4 sztukach. Ewentualna dyskusja jest jeszcze o dalszych kilkunastu w momencie, kiedy one będą ku temu możliwe. Natomiast my uzupełniamy... Bo teraz są serwisowane. Są serwisowane. My cały czas uzupełniamy swój sprzęt także w zakresie lotnictwa. Kupujemy koreańskie samoloty, kupujemy F-35, mamy F-16. To jest ważne. Ten najnowocześniejszy sprzęt dzisiaj jest kluczowy. Sprzęt postsowiecki, jeśli może rzeczywiście być wykorzystany jeszcze dzisiaj na wschodzie Dziękuję Ukrainy, bardzo. To bardzo dobrze dla bezpieczeństwa polskiego. Minister Marcin Przyda.